زمانی که تو حکومت راه کنه یاد چطور فورت کور کماندر شون نیو بزر مدرسین پا جیل که واچون او بل دادگا با پا جیل که واچون دادگا مدرس لنن سبا بزرگ لنن سبا دا دی چل ورزی کچه پا تالیب پا بندی لکن مدرسی نو بار نوزی گپ شپ پا نلکی موبایل پا جوی کنه ساتی کدیو ساتی زیر مدرسی نو بارسن دا خو با تالیب سخت پا بندی منی خود آغا دی بیلا غر کرکا دا آغا دی ذهن غلامانه کن تبا چه آغا فارغ شی نا آغا با حق نبا یعنوی تنخواب می کرسی نجومات نبا می باسی حسابت پر نوالی نه اگر غلام لوی کردی نو غلام دی که آغاز حق نشو بیاده در روی مره کلاو پرینا تو پخره خیدی و در خو یو عارضی گناه ده وقتی گناه ده خودی که کمال لیه چی دی حر شو چی دی حر شو نده با سبا چکم دی زمری بی پا منبر زمری دی پا مسمد درس با دی زمری دی پا بازار که زمری دی پا جماعت که زمری دی ایسه ویلی که دا اوس چکم دی ده د جنسو مدرسین دی او د غی د طالبان بزدلان جوړی غلامان جوړی چې دی آینده کې د دین خدمت و نه کړی شي دا سرشه دا ډېر غټه غلطه خبره او دا راته یم چې طالب د کوم شي نه منی کې نه به خامخا کوي دا که ته اخبار مه ګوره نو بیا به ستانه په پټه ګوري ګوري به که نه ګوري لکه زه تاسو ته وایم چې په شا مه ګورئ نتاسو به ضرور گوری الانسان حریص فی ما منع الانسان حریص فی ما منع پا طالب کو مطالعہ کیا و تا یار دونو زن مستر کوئی شو علم دا خدای فضل لی پخفل فضل سر ہوگی ندیو بیا ضرور مطالعہ کی زمونگ استاد آئے طالب مثال دا خر دی خر چی پشگر کی بوزے نداغی خفی شا تا خوئے گی نا شا تا زی نو دا چې کوم شاته بوزن مخ کې وره دا د شګو تلل دي دا تاسو ډېر د مدرسین او د زبرګان مرګان چې کوم یې کړ ظلم ما ته خیال دي زما په 18 سال طالب علم کې یو استاد را سره زیاتی کړ د حسامی را شنه نه د مولوی مونگه دا دی استاد نوی نو مونگه یو اتت طالبان دا پاتلی نوری دالتم دا کبودی کن دیو بلتن نظیم را پسراغ استاد دی بود لو آقا دا درس نخاریش کنه دی به زمان درس که نیتونه روده را بنده او سپاره دا نظیم بغوزا و عداوا زمین شکنی دا سپاره دا یا سبق قضا شنو قضا خیلی جناب علی الفصل الثانی عن ابی هریره رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخبر المیت یعنی اذا ادخل المیت فی عالم البرزخ جب میت کو داخل کیا جاتا ہے عالم برزخ میں یہ ترجمہ قاری کرتا ہے کہ اخبر سے مراد صرف گڑا نہ لو بلکہ موت سے لے کر قیامت تک کی زندگی لو اذا ادخل المیت فی عالم البرزخ نو اتاہ ملکان اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اسودان کالی مو والے تاکہ مردہ ڈرے ازرقان نیلی آنکھوں والے نیلی آنکھ اگر سفید چہرے میں ہو تو کچھ حسین ہے اگر کالی چہرے میں ہو تو بہت بدنما ہے یقال لأحدهما ایک کا نام منکر یعنی اس کو برا جانا جاتا ہے وللآخر النکیر نکیر بھی فعیل کے وزن پر ہے یہ بھی بمانا منکر کے فیقولان وہ فرشتے کہتے ہیں ما کنت تقول فی حاضر رجل تم اس نبی کے بارے میں کیا کہتے ہیں حاضر میں اشارہ حاضر کی طرف ہوتا ہے یا حضور کو حاضر کیا جاتا ہے قبر کی دیوار میں یا حضور اپنے روضے میں میت اپنی قبر میں اور وہاں چونکہ پہاڑ سمندر حائل نہیں ہے تو وہ اپنی قبر میں رہ کر حضور کو اپنے روزے میں دیکھتا ہے یا حضور کا کی صورت مبارک میت کے ذہن میں منقش ہوتی ہے تین تو جی فیقول مردہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی اللہ کا بندہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس میں پورا دین ہے، دین تین چیزوں کا نام ہے، تطہیر الباطن، تعمیر الباطن اور تعمیل الباطن. تطہیر الباطن کہ دل و دماغ کے اندر سے غیر اللہ کا خوف و محبت نکالو، اس کو کہتے تطہیر الباطن. یہ لا الہ الا اللہ، لا الہ ہے. اور تعمیر الباطن خدا کی محبت اور خدا کا خوف اتارو، یہ الا اللہ کا معنی. اور تعمیر الباطن اس تخلیہ میں اور اس تجلیہ میں جذبات سے کام نہ لو، حضور کی پیروی کرو، ان محمد عبد الرسول. یہ تعمیر الباطن ہے، سارا دین اسی میں آ. اس لیے یہ اسلام کا گیٹ ہے. اسلام کا خلاصہ تین چیزوں میں ہے، اپنی دل و دماغ جو باطن ہے غیر اللہ سے پاک کرو. اس پاک کرنے کا نام ہے تطہیر الباطن. یہ لا جاڑو ہے، اس جاڑو سے غیر اللہ کو ہٹاؤ، لا الہ. تعمیر الباطن دوسرا رکن ہے، باطن کو معمور اور آباد کرو خدا کی محبت سے، رسول کی محبت سے، خدا کے خوف سے، وہ ہے الا اللہ. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آپ تطہیر الباطن کرتے ہیں، جذبات کے متاحت نہ کرو، ورنہ تم باپ کی محبت بھی نکالو گی، ماں کی محبت بھی نکالو گی، بیوی بچوں کی محبت. یہ جذبہ ہے نہ، اس غیر کی محبت اور خوف نکالو جو خدا کا ذکر ہے. اس لیے کہا اس میں جذبات سے کام نہ لو، باطن محمد رسول اللہ کی تعمیل کرو. محمد عبده ورسوله. فیقولانی دوسرا سوال کہ فیقولان، وہ فرشتے کہتے ہیں قد کننا نعلم انک تقول هذا، اے مردے ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ آپ ہمیں صحیح جواب دیں گے. فرشتوں کو کہاں سے پتا چلتا؟ تو بس کہتے ہیں کہ قبر میں جو دو فرشتے آتے ہیں وہ وہاں سے روانہ ہوتے وقت کرام الکاتبین سے پوچھتے ہیں جو میرے پاس روز و شب آتے تھے کہ ہم اس آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے جاتے، بتاؤ وہ کیسا آدمی ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ نیک آدمی ہے. وہاں سے ان کو پتہ چل رہا ہے قد کننا نعلم انک تقول. دوسری توجہ قاری نے یہ کی ہے کہ نکیر منکر جب قبر میں جواب طلبی کے لیے آتے ہیں تو پہلے اس میت کے نام اعمال لوح محفوظ میں جو لکھے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کا ریداد ریکارڈ اچھا ہے یا برا ہے. جب اچھا ہے تو وہاں سے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اچھا ہے. قد کننا نعلم انک تقول هذا. تیسری توجیہ یہ ہے کہ مومن کے دل پر اللہ ایک سفید نقطہ لگاتا ہے، نکیر منکر آ کر اس کو چیک کرتا ہے، جب وہ نقطہ ہے تو کہتے ہیں قد کننا نعلم انک تقول هذا ثم يفصح له. پھر وسیع کی جاتی ہے اس کے لیے قبر، سبعون ذراعا، ستر گز، فی سبعین، ستر گزوں میں. ثم ينور له فی، پھر اس کے لیے روشنی کی جاتی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، ثم يقال له، پھر اسے کہا جاتا ہے نم، سو جا. فیقول، وہ مردہ کہتے ہیں ارجع الی اہلی، میں اپنے بیوی بچے گھر میں لوٹتا ہوں. فأخبرهم، کہ میں ان کو خبر دے دوں کہ اللہ نے میرا اعزاز کیا. وہ دو فرشتے کہتے ہیں کہ نم کنومت العروس، تم سو جاؤ جیسے دلہن سو جاتی ہے. الذی، وہ دلہن، لا یوقظہ الا احب اہلی لہ، کہ اس کو بیدار نہ کرے مگر وہ شوہر جو اس کو زیادہ محبوب ہو، یعنی اللہ تمہیں بیدار کرے گا. حتی یبعثہ اللہ من مضجعہ ذلک وان کان منافقا، العیذ باللہ، اگر مرنے والا جو ہے وہ منافق ہے، کافر ہے. نقال، جب اس سے پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، فقال، وہ کہتا ہے سمیت الناس، میں لوگوں سے سنتا تھا، یقولون قولا، کہ وہ ایک قول کہتے تھے کہ یہ مجنون ہے، یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے. فقلت مثل، تو میں نے بھی ان جیسے قول کیا. لا ادری، مجھے حقیقت کا پتہ نہیں تھا. فرشتے کہتے ہیں خط کننا نعلم تقول ذلك، یا کرام کتبی پتہ کرتے یا لوح محفوظ سے یا مردے کے دل پر رکا، پھر اسی نقطہ ہوتا ہے. فیقال للارض، زمین کو کہا جاتا ہے التئمی علیہ، چاروں طرف سے مل جاؤ اس پر. فتلتئم علیہ، علیہ عز وجل زمین اس پر مل جاتی ہے. فتختلف اصلاحہ، اس کی دائیں پھنسلیاں بائیں میں اور بائیں دائیں میں گھس جاتی ہے. فلا یزال فیہا معذبہ، ہمیشہ قبر میں معذب ہوتا ہے. حتی یبعثہ اللہ من مزید ذلک، یہاں تک کہ اللہ قیامت کے دن اس کو کھائے. یہاں ثواب قبر بھی آیا، عذاب قبر بھی آیا. وعن البراء ابن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك، فيقول ربي الله، فيقولان له ما دينك، فيقول ديني الإسلام، فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول هو رسول الله، فيقولان له وما يدريك، آپ کو کس نے یہ جوابات سکھائے؟ فيقول، وہ کہتے ہیں قرأت كتاب الله، میں نے خدا کا قرآن پڑھا، میں نے اس پر ایمان لایا، وصدقت، میں نے اس کی تصدیق کی. یہ صحیح جواب دینا مطلب ہے اس آیت کا. یثبت اللہ، ثابت قدم رکھتا ہے اللہ، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، بالقول ثابت، صحیح جواب کے ساتھ ہے. قال فینادی منادی من السماء، آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے، ان صدق عبدی، کہ خدا کی اس بندے نے سچ کہا. ففرشوہ من الجنہ، اس کو ایک جنتی بستر بچھاؤ. والبسوہ من الجنہ، اس کو جنتی لباس پہناؤ. وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، او اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو. فیفتح، کھول دیا جاتا ہے. قال، حضور نے فرمایا، فیاتی ہے، اس کے پاس آتا ہے، من روحہا، اس کی تازی ہوائے، وطیبہا، خوشبو، ویفسح لہ فیہا، اور کھول دی جاتی ہے اس کے لیے قبر. مد بصری ہی، پہلے سبعون آیا تھا، یہاں مد البصر ہے، یہ میت کے اعمال پر ہے. اگر میت کے اعمال زیادہ ہے تو مد البصر ہے، اگر کم ہے تو سبعون فی سبعین ہے. واما الکافر فذکر موت، حضور نے اس کی موت کا ذکر کیا. فرمائے، ویعاد روحہ، لوٹائی جاتی ہے اس کی روح، فی جسدی، اس کی جسد میں. اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں. فیجلسانی ہی، وہ اس کو بٹھاتے ہیں. فیقولانی، وہ پوچھتے ہیں من ربک. فیقول، وہ کہتے ہیں ہا افسوس، ہا افسوس، لا ادری، مجھے جواب کا علم نہیں ہے. فیقولانی لہو، وہ کہتے ہیں ما دینک. فیقول، ہا ہا، لا ادری. فیقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول ها ها لا ادري. فينادي منادي من السماء، ان كذب، اس نے جھوٹ بولا. بچھاؤ ایک بستر آگ کا، پہنا دو اس کو آگ کے کپڑے، کھول دو اس کے لیے دروازہ آگ کی طرف. فیاتی ہے، حضور نے فرمایا، اس کے پاس آتی ہے، من حرها، جہنم کی حرارت، وہ سمو میں ہو بدبوداری. قال وزیق، اور تنگ کی جاتی ہے اس پر قبر. حتی تختلف فیہ اضلاعہ، حتیٰ کہ اس کی پھسلی ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے. ثم یقیس، پھر مقرر کیا جاتا ہے اس کے لیے ایک فرشتہ جو آنکھوں سے اندھا ہے تاکہ دیکھ کر رحم نہ کرے. السم، بہرا ہے تاکہ اس کی فریاد سن کر رحم نہ کرے. معہ مرزبہ، اس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے لوہے کا، اگر مارا جائے سے جبل پہاڑ، لسر ترامن، وہ ریزہ ریزہ ہو. فیضربہ بہا، فرشتہ اس کو مارتا ہے اس کے ذریعہ، ایسا مارنا، یسمعہا، اس کی چیخی سنتی ہے، ما بین المشرق والمغرب، سوا جن اور انس کی. فیسیر التراب، ذرہ ذرہ ہوتا ہے. ثم یعاد فیہ الروح، پھر روح اس میں لوٹائی جاتی ہے. یہ ہے ذرہ قبر.